Českého a keramického průmyslu České republiky. Já vám děkuji za rozhovor. Rádo se stalo. Dobré výhledy a příjemný poslech dalších pořadů Rádia Plus vám přeje Zuzana Vlčková. Zaostřeno. Vážení posluchači, vysílání Českého rozhlasu Plus nyní na středních vlnách končí. Naladit si nás můžete opět zítra v 16 hodin. Naše vysílání ale pokračuje v digitálních sítích a na internetu na adrese plus.rozhlas.cz. Posluchače v Praze a okolí současně upozorňujeme, že ráno a odpoledne přebírá naše vysílání také Český rozhlas Regina, a to na frekvenci 92,6 FM.